ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه تروان شوې د مکینا مدینې طرف تلاړې تروان شوې د مکینا مدینې طرف تلاړې انصر ټول په انتظار دي راوتلی وی کورونا انصر ټول په انتظار دي راوتلی وی کورونا او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه هجرتونه دې ډېر وکړل او جنگونه دې ډېر وکړل هجرتونه دې ډېر وکړل او جنگونه دې ډېر وکړل زکستا د دین مهنات نن یادې ګیتا تاریخونه زکستا د دین مهنات نن یادې ګیتا تاریخونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه اصحابانو هم خوري کړه دین د پاره قرباني کړه اصحابانو هم خوري کړه دین د پاره قرباني کړه ویتر ش وی د خپل سار پر گاوا دی کې تبونا ویتر ش وی د خپل سار پر گاوا دی کې تبونا او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه ډېر دې تیر کړل دین د پارا محمد تکلیفونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دغونه ز انور فرید تیار یم شفاعت په انتظار یم ز انور فرید تیار یم شفاعت پا انتظار یم کلم خلاص شو زما لاسنا چې کلمې دا شیرونا کلم خلاص شو زما لاسنا چې کلمې دا شیرونا او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دا غنا ډېر دې تیر کړل دی دا پارا محمد تکلیفونا ډېر دې تیر کړل دی دا پارا محمد تکلیفونا او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دا غنا او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دا غنا سپیشل فرمائش کمیٹی رونگی فاضل رحمان توری علی منشی ناز اللہ خالد عمر غازی او آغاز دے دا دیر گران او قدردان ناتوان حافظ انور فرید انکساس اے نبی لوی لوی دا غنا او برداشت په وجود کړل اے نبی لوی لوی دا غنا